Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 9 Temmuz Cuma. Yıl 2021, ay 7, gün 190, Hızır 65. 1442 Hicri, Zilkade 29, 1437 Rumi, Haziran 26. Günün tarihi. 1873'te bugün İbret Gazetesi Namık Kemal'in Garaz Marazdır başlıklı yazısı nedeniyle kapatılmıştı. 1870'te yayına başlayan İbret, 1872'de Ahmet Mithat tarafından alınarak yeni bir kimliğe bürünmüştü. Haberden çok makaleleriyle ilgi çeken bir düşünce gazetesi olmuştu. Ancak Abdülaziz devri, kamuoyunu çeşitli sorunlar konusunda uyaran, yolsuzluklardan söz eden bir basına hoşgörü gösterecek bir yönetime sahip değildi. Sadrazam Mahmut Nedim Paşa, kapatma emrini yazarın sürgün kararıyla birlikte verdi. Mümtaz Arıkan. Günün anekdotu. İkinci gece gelebilirim. Ünlü tiyatro yazarı Bernard Shaw, Pygmalion oyununun ilk gecesinde Britanya Başbakanı Churchill'e iki davetiye yollar ve bir de şu nota ekler. Bir dostunuz da getirebilirsiniz. Tabii eğer bir dostunuz varsa. Churchill hemen şu cevabı gönderir. Başka bir yere daha önceden söz verdiğim için oyununuzun ikinci gecesine gelebilirim. Tabii eğer ikinci gece perdeyi açıp oynayabilirseniz. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Bu haftanın son Açık Gazetesi. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Efe Kabil ile birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, açılış parçamız AC/DC grubunun, Avustralyalı meşhur rock grubunun bir parçası. Hail Caesar, Ave Sezar ya da Selam Sezar anlamına geliyor. İster Monte Cristo kontu olsun, ister bir deprem olsun, Siam'dan biri gelsin, yeni bir öfke çağı başlıyor. Bütün balı bal tutuyor ve parmağını da yalıyor. Ve bundan sonra da aslanlara atılması gerekirken kendisini övgüye boğuyorlar. Herkes Ave Sezar, yaşasın Sezar, Selam Sezar diye bağırıyorlar. Böyle giden bir dünya düzeni baştan başa geçiyor. Ama dikkat et Sezar, dikkat et diye bir uyarıyla da bitiyor aynı zamanda. Bunu neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'ya bakarak öğrenmeye çalışalım. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. En saygın vakayname, yani tarih günlüğü yazarı. Jules Caesar kendi seferlerinin savaş muhabiri oldu. Kendisinden sonra gelenler için kendi kahramanlıklarının öyküsünü gayet titiz bir şekilde yazma işini üstlendi. Galya Savaşı üzerine yorumlar onun en önemli eseri oldu. yazarın askeri becerilerinin göklere çıkarılmasına dayanan, asla sızlanmayıp yorulmak nedir bilmeyen askerlerinin fedakarlıklarına hiç değinmeyen bu eser, zaman içinde bir klasiğe dönüştü. Hem imparator, hem tanrı, kendi kendisinin günlüğünü tutan Jules César, tüm edebi becerisini 1 milyon Galyalıyı öldürüp sağ kurtulanları da köleliğe mahkum eden bu istilaya saygı sunmaya adadı. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı, Türkçesi Süleyman Doğru, Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne geçmeden önce Saatli Marif takvimindeki günün anekdotundan bir soru var. Ünlü İrlandalı yazar, hicivci İrlandalı Bernard Shaw oyun yazarı, ünlü Pygmalion'un oyununun ilk gecesinde işte Britanya'nın başbakanı Churchill'e davetiye yolluyor ve bir dostunuzu da getirebilirsiniz diye iki tane davetiye yolluyor. Tabii eğer dostunuz varsa diye Churchill'de gayet muzip olduğunu düşündüğü bir cevap yolluyor. Oyununuzun ikinci gecesine gelebilirim. Tabii eğer ikinci gece perdeyi açıp oynayabilirseniz demiş, espri yapmış. Peki Pygmalion oyunu ikinci geceyi yapabilmiş mi? Hiçbir fikrim yok. Sınırsız ölçü. Dünyanın en meşhur oyunlarından biri. Kapalı gişe oynuyor. Sınırsız. Ama ikinci soru, Churchill'in getirebileceği, davet edebileceği bir dostu var mı? Onu bilmiyoruz işte. Böyle bir şey tarih. Tarihi kendileri yazanlar, Churchill'i de böyle yazıyorlar tabii, kahraman diye. Peki tarihte bugüne geçelim o zaman. 1657 yılında bugün İngiliz albay William Brain, Jamaika'dan yazdığı mektupta Jamaika'ya gelen bazı İngiliz askerlerinin hasta olduğunu ve hastalıktan öldüğünü anlattı. Kendisine yeten bir koloni kurulabilmesi için sözleşmeli kölelerin Jamaika'ya yerleştirilmelerini istedi. Bu mektubun içeriği daha sonra beyaz üstünlükçüler, Holokost inkarcıları ve neonaziler tarafından çarpıtılacak ve Karayipler'de ve Kuzey Amerika'da İrlandalı köleler miti yaratılacaktı. Albay William Brain'in İrlandalıların siyah kölelerden çok daha kötü koşullarda çalıştırıldığını ve İrlandalı kölelerin siyah köleler tarafından öldürüldüğünü söylediğini iddia ettiler. Bu çarpıtmayla İrlandalıların kölelik döneminde siyahlardan çok daha kötü muameleye maruz kalmalarına rağmen siyahlar kadar ırkçılık mağduriyeti yapmadıkları yalanını yaydılar. Oysa sözleşmeli kölelik tüm beyaz yerleşimcilerin yaklaşık yarısının İngiltere kolonilerine geldiğinde uygulanan borç karşılığı çalışma biçimiydi. Evet, 1951'de de bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden Amerikalı dedektif romanları yazarı Dashiell Hammett, ünlü McCarthy dönemin diye adlandırılan antikomünist soruşturma döneminde ifade vermeyi reddettiği için 6 ay hapse mahkum olmuş 1951'de bugün. 1915 ile 1921 yılları arasında Pinkerton Dedektiflik Bürosu'nda özel dedektif olarak çalışmış Hammett, büronun grev kırıcılığında kullanılması üzerine görevinden ayrılıyor. Daha sonra da dedektif öyküleri yazmaya başlıyor. İlk iki romanını 1929'da yayımlamıştı. En iyi bilinen eseri 1930'da Malta Şahini. McCarthyizm denen komünist avı döneminde başkanlığını yürüttü. Sivil Haklar Kongresi'ne bağış yapanların listesini de vermediği ve Komünist Parti için çalıştığı gerekçeleriyle de hapse atılmıştı. 1952 yılında bugün ise İstanbul Teknik Üniversitesi Televizyon Laboratuvarı ilk televizyon yayınını basın önünde yapmıştı. 1993'te bugün ise şair ve ressam Metin Altıok hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak kurtulduğu 2 Temmuz'daki o korkunç Sivas katliamında komaya girmişti. Çıkamadan hayata veda etti 93'te bugün. Evet, şimdi günün haberlerine geçebiliriz. gene iklimle başlayacağız. Yani tarihte görülmüş kuzey yarı küresinin ve bütün dünyanın aslında gördüğü en büyük sıcak dalgalarıyla kaplı, aynı zamanda da sellerin de göze çarptığı çok iklimle ilgili çok büyük bir yıkım yaşandı. Ve şimdi gelen raporlara bakılacak olursa, yani mesela bir araştırma var. Kanada'da bir Litton adlı kasaba tamamen ortadan kalktı. Önce sıcak dalgasıyla Haziran sonunda, sonradan da yangınla bitti. Yani iklim bilimciler yeni modeller kullanıyorlar ve fosil yakıt yakmanın, yani petrol, doğalgaz ve kömür yakmanın aşırı hava dalgasını, bu aşırı sıcak dalgasını hem Amerika Birleşik Devletleri'nin orta batısında ve Pasifik sahilinde ve Kanada'da çok daha sıcak yapmasını ve daha yüksek ihtimali, ne kadar yükselttiğini ihtimalinin hesaplamışlar. Ve iklim değişikliği yüzünden Pasifik Kuzeybatısı diye adlandırılan bölgedeki sıcak dalgası 150 kere daha yüksek bir olasılığa sahip olmuş. Yani iklim değişikliği olmasaydı bu sıcak dalgası olmayacaktı anlamına geliyor bu. 150 kat artırmış olasılığını. Tüyler ürpertici bir açıklama. Gayet bilim dergilerinde çıkıyor. Yani özellikle de mesela Zürih'te, İsviçre'deki ETH İklim Bilimi de Atmosfer ve İklim Bilimi Enstitüsü'nde yapılmış bir araştırma. Yani eğer bu sera gazlarının çıkışını, salımını durdurmazsak ve yani ve ardından da küresel ısıtmayı durdurmazsak çok daha çok daha yüksek derecelere ulaşacağız diye net olarak söyleyen mesela bir bilim kadını var. Sonia Senevirat'ını bu enstitüden. Çok ayrıntılı olarak incelenmiş. Vaktimiz olmadığı için o kadar şey yapmayacağız ama yani dünyadan uluslararası pek çok 27 kadar bilim insanının kurduğu bir uluslararası şeyde World Weather Attribution diye bir şey. Dünya hava durumunu inceleyen bir şey, WWA diye, bütünüyle incelemişler ve 150 kat arttırdığını söylüyorlar ve 2 derecelik Celsius 2 derecelik bir sıcaklık artışına da yol açanın şeyin küresel ısıtma olduğunu söylemişler. Bu bunca zamandır tabii ki tahmin ediliyordu bu kadar yüksek oranlar olmamakla beraber, ama şimdi bilimsel olarak da tamamen ölçülmüş, doğrulanmış oluyor. Ne kadar inkarcılar ederlerse etsinler. Guardian gazetesi de bir editorial başyazı yazmış ve geçen haftanın şoke edici yüksek dereceleri Kuzeybatı Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Kanada'da çok korkutucuydu ve korkutucu olmaya da devam ediyor. Yüzlerce insanın ölümüne yol açtı ve 1 milyar deniz yaratığının da öldürüldüğü hesaplandı. Bazı yerlerde 5 dereceyle kırılmış rekorlar. Hiç görülmemiş bir şey bu. Latin'de de 49,6 derece olduğunu söylüyorlar. Bu işte ısı kubbesi diye adlandırılan şey aslında doğrudan doğruya küresel ısıtma diyebiliriz rahatlıkla. Ve buradan elde edeceğimiz veri şudur: sadece artacaktır. Ve bunu önlemenin bir tane yolu da, tek bir yolu vardır diyorlar. Buradan bu korkunç faciadan çıkarabileceğimiz tek bir ders varsa orada da politikacılara kesinlikle ağır baskı yapmamız, her yerde siyasi liderlere, temsilciler meclisindeki, parlamentodaki temsilcilere baskı yapabiliriz. Başka türlü olamaz diye. Mesela çarşamba günü İsviçre kökenli Financial Stability Board diye bir şey var. Yani finansal istikrar kurulu bayağı bir uyarı yayınlamış G20 toplantısında. Bu hafta sonu olacak, yani yarın başlayacak. Venedik'te yapılacak G20 zirvesine, toplantısına uyarı ve maliye bakanlarını, merkez bankalarını çok daha korkunç olabilecek iklim etkilerine karşı uyarmış. Tamamen sizin kararınıza bağlı önümüzdeki birkaç ayda ve yılda alınacak hükümetler tarafından kararlara bağlı diyor. Bunun Türkiye'de bir yankısı oluyor mu, olmuyor mu bilmiyoruz. Ama biz konuşmaya devam etmeliyiz. İklim yazarı David Wallace Wells de bu şu andaki koşulların sürekli acil durum ilan edilmesi gerektiğini önermiş mesela. Çünkü bundan artık geri dönüşün olmadığı açıkça ortaya çıkmaya başladı. Yani biz her gün bir süreden beri vermeye başladık şey durumunu. Ne kadar süre iklim saatini, dünyanın büyük şehirlerine de asılan iklim saatleri var. Climate clock denen ve çok dünyadaki en önemli sayı olarak nitelendiriliyor ve iklim aktivistleri dünyanın en dinamik iklim kampanyacılarının sesi oluyor. Yani hem sanatı, hem bilimi, hem teknolojiyi, hem de tabandan örgütlenmeyi bir araya getirerek tam zamanda hareket etmemiz gerektiğini söylüyorlar. İşte New York'ta büyük binalardan birinin tepesinde duruyor 2020'den beri, ne kadar zamanımız. Seul'e kondu 2021'de. Glasgow'da, yani İskoçya'nın başkentinde zaten yapılacak olan iklim zirvesine ev sahipliği yapacak olan şehirde de kocaman saat kulesinde duruyor ne kadar zamanımız kaldığını. Çok tayin edici bir durumun içindeyiz. Şimdi, Glasgow'da bu kıyamet saati bir yandan dururken ve COP26 zirvesi yaklaşmaktayken geçen gün Guardian gazetesinde vardı. Merak etmeyin demiş Glasgow'daki COP26 sözcüsü hükümeti Allegra Stratton. Eğer ismini yanlış söylemiyorsam bu genç aktivistlerle buluşma yapacağız. Kendileriyle bir gün boyunca bütün bir günü onlara ayıracağız demiş. Hep birlikte konuşacağız demiş ve tarihin gördüğü en katılımcı COP26 zirvesi olacak demiş. Ama hemen birkaç hafta öncesinde bunu yine duyurmuştuk daha önce. Glasgow tarihinin gördüğü en büyük polis deployment ne denir? Seferberliği ilan edilecek. Evet. 10 bin kişilik bir polis gücü aktivistlere arkadaşça ve orantılı olarak karşılayacakmış. Bu şekilde yazıyordu. Evet. Müdahale edecekmiş. Alice Harikalar Diyarı'ndan sonra Alice Rüyalar Diyarı'nda yaşamaya başladık anlaşılan. Biz hemen söyleyelim, 6 yıl 176 gün ve 6 saat 37 dakika kaldı. COP26 ne zaman? Evet. Kasım'da mesela, değil mi? Evet. Birkaç ayı oradan düşelim. Orada da yapılacak olan bir gün boyunca aktivistlerle sohbet edeceklermiş. Aa evet. Diyecekler. Abi Sezar diye bağırmak lazım onu. Tam sana Sezar. Yaşasın COP. Yaşasın COP. Hail COP. Evet, bu arada bir başka şey daha var. İklim zirvesi iklim krizi. Bunu da tahmin etmek çok kolay değildi. Yalnız bütün ölümlere, çok büyük sayıda ölümlere falan yol açıyor ama daha da önemli bir şey var. Bir hesap yapılmış. Malaria, yani sıtma ve denge humması, denge ateşi denen hastalıkların 2080 yılına kadar eğer bu sera gazı emisyonları bu şekilde yükselmeye devam ederse dünyada ne kadar insanı riske atacakmış diye bir hesap yapılmış. Gördün mü o haberi? Evet. Guardian'da. Yapılan şey de çok güzel olmuş. Varılan sonuç da inanılmaz gerçekten. Yani hemen herkes çıkmış yani. 8 milyar. Sıtma ve denge olabilecek. Bize bir şey olmaz abi ya da bize bir şey olmaz abla diyemiyoruz anladığım kadarıyla. Ama 2080'e daha çok var ya. Çok daha. Var. Kim öyle kim kala kim diyebilirsiniz. Öyle, kim kala. Evet, iklim saati gerçi 6 yıl 176 gün diyorsa da. İşte böyle. Yani en azından şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik Kuzeybatı eyaletlerinde sıcak dalgası 200'e yakın, 116. Oregon'da, 78'de Washington eyaletinde olmak üzere 200'e yakın insanın ölümüne yol açtığı gibi Kanada'dakilerle beraber toplamda 1000 kişinin bundan etkilenmiş olacağı belirtiliyor. Ama böyle çok ilginç. Ayrıca Amerika'nın öteki yakasını ise Elsa kasırgası vuruyor. Şu anda New York'ta büyük bir yağış bırakıyormuş. Az evvel bazı videolar görmüştüm. Metroların alt katlarını su basmıştı. Evet, onu ben de gördüm ve idrak etmeye çalışıyordum. Bir yandan sıcaklarla uğraşıyoruz. Bir yandan da ya yani Küba'nın da nüfusunun önemli bir bölümünü yani hiç yabana atılmaz bir bölümü yüz binlerce kişiyi tahliye etmek zorunda kaldı. Evet. Karayiplerde 800 bin miydi neydi rakamı şimdi iyi hatırlamıyorum. Bu arada yangınlar da devam ediyor. Foça'da İzmir'in Foça ilçesinde çam ormanında yangın var ve rüzgar da olduğu için söndürme çalışmalarında güçlük çekiliyordu. Son haberlere bakamadım. Sen görebildin mi Özdeş? Nedir durum? Evet. Kontrol altına alınmış haberi var en son. Ilıpınar, Gerenköy mahalleleri arasında. Dün saat 16 sıralarında çıktı. Ve bunların da maalesef orman yangınlarının çok sayıda devam edeceği tehlikesinden de rahatlıkla bahsedebiliriz. Böyle bir sorun var. Havadan ve karadan müdahale sürüyor diye verilmişti son haber. Ama söndürüldüğü haberi yok henüz değil mi? Yok hayır. Evet. Kontrol altında diye. Kontrol altında. Bu yanıyor ama çok da yayılmıyor anlamına geliyor. Evet. Orman yangınlarını takip etmeye hızla devam etmek zorundayız. Çünkü şimdi asıl orman yangınları başlayacak. Maalesef uğursuz bir kehanet değil bu. Bunca zamandır gördüklerimizin bir tekrarı olacağından eminim. Evet. Şimdi bir de dünyadaki büyük hızlıca son dakika gelişmelerini filan savaş durumlarını, acil durumlarını söyleyelim. Bir kere Haiti'de ender görülen şeylerden bir tanesi planlı, programlı bir cinayet işlendi. Ve diktatörlük yetkilerini kullanan Amerika Birleşik Devletleri'nin de büyük desteğini gören Cumhurbaşkanı Jovenel Moïse evinde öldürüldü. Karısı Martine Moïse de yaralandı. Saldırıda ağır bir ateşli saldırıydı. O da Miami'de bir hastaneye kaldırılmış. Kritikmiş durumu ama stable diyorlar işte yani. İstikrarlı. Haiti polisi iki katil olmasından şüphelendirilen iki kişinin gözaltına alındığını ve dört kişinin de öldürüldüğünü bir silahlı çatışmada söylüyor. Bayağı ciddi şeyler var ve iki başbakan değiştirmişti. Bütün eleştirilere karşı durmadan başbakan değiştiren ve diktatöryel yetkilerini kullanan birisiydi. İki defa da darbeleri destekledi zaten Amerika Birleşik Devletleri Haiti'de. Darbe seviyor Amerika Birleşik Devletleri. Eski başkan Jean-Bertrand Aristide'in devrilmesinde. Bir kere 1991'de bundan 20 yıl önce. Sonra 2004'te bundan 17 yıl önce bir daha darbeleri destekledi. Şimdi kim Haiti'yi yönetiyor bilinmiyor. Ama üçüncü ara başbakan Claude Joseph şimdilik var. Ama iki kişi daha var. Başbakanım, ben başbakanım diyen karışık, son derece karışık bir durum var orada. Ülkede de olağanüstü hal ilan edildi bu arada. Evet. Olağanüstü hal ilan edildi. Japonya'da da bir çeşit olağanüstü hal ilan edildi. Acil durum. O da virüsle ilgili, COVID. İlla Tokyo Olimpiyatlarını yapacaklar. Kararlı yapacaklar. O yüzden bütün, yani ezici çoğunluğun %80 gibi bir itirazla rağmen halkın, yapacaklar, çok büyük paralar kazanılıyor. Çünkü olimpiyatlarda onun, Dave Zirin diye çok iyi bir yazar var. Spor yazarı, Alp Logar'la zaman zaman konuşuyoruz. Dave Zirin ayrıntılı bir araştırma yapmış. Olimpiyatlar yapmanın, olimpiyatların yapıldığı şehri her bakımdan nasıl yıkıma uğrattığını, mali, ekonomik ve çevresel olarak yıkıma uğrattığını net olarak anlatan bir yazısı vardı. Şimdi de öyle muazzam paralar dönüyor. Milyarlarca dolar, stadyumlar ve yeni yapılar yapılıyor. Ünlü mimarlara yaptırılıyor. Ve paylaşılıyor, kırışılıyor paralar. İşte onun için de Japonya'da şimdi bir yandan virüs için acil durum ilan ederken Tokyo'da olimpiyatları yapmakta kararlı görünüyor. Çok, yani Dünya Sağlık Örgütü COVID-19'dan şu anda 4 milyonu aşkın sayıda insanın hayatını kaybettiğini söylüyor ama gerçek rakamın çok çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor tabii. Benzer ama bir ısrarla yapılan Euro 2020'de en az 2500 vakaya neden olduğu bilgisini vermişti yine Dünya Sağlık Örgütü. Evet, işte ya, aynı bunu, zamanda bunu da şeyde yapılmadı. Yani yarı final, iki büyük yarı finalin bir tanesi yapılmıştı ama orada daha sonuçlar belli değildi, yani COVID yaygınlaşması. Ama Euro 2020'deki tuhaflık, bir dizi ülkede yapıldı maçlar. Yani şu koşullar altında tek bir yerde bile yapılmadı. Yani Rusya'da mesela yapıldı. Zaten en büyük vaka artışı Rusya'ya giden mesela Finlandiyalı taraftarlar arasında olmuştu falan. Evet, yani dünyanın tepe taklak durumu hakikaten bundan daha iyi gösterilemezdi bütün bunlar. Yani şeyde de, Bakü'de de yapıldı. Her tarafta yapılıyor ama tabii en büyük aslan payını Britanya aldı. Wembley'de oynanıyor. Londra'nın en büyük stadyumunda. Ve 60 bin gibi evet, muazzam bir rakamla seyirci alarak yani. Bu son rakamları gizleyecekler mi, gizlemeyecekler mi? Bayağı tartışma konusu. Benim kolay kolay açıklanacağını düşünmediğim bir şey var. Çünkü bu iki yarı final ve bir final, ki o da önümüzdeki günlerde oynanacak. Alp Ulaga ile konuşuruz bu arada. Ama çok artıracaktır. 2500'ü devede kulak kabilinde bırakabileceği tahmin edilebilir. Neyse, uğursuz tahminlerde bulunmayalım. Salgının ilk başladığında, İtalya'daki ölümler başladığında da ana sorunlardan bir tanesi İtalya ile İspanya arasındaki bir futbol maçı olduğu söyleniyordu. Böyle bir, evet, bu futbol, evet, futbol yani spor, spor müsabakalarının özel bir şeyi oldu. Çok para kazandı. Rolü oldu çünkü bu süreçte. Evet. Evet, evet. Bu arada bir büyük skandalda tabii beceriksizlik şaheseri de Surfside denen yerde arama kurtarma çalışmaları bitmiş. Florida'da Surfside'da bir bina çökmüştü ya. Küresel, yani yer altındaki şeyden dolayı, denizin yükselmesinden dolayı olduğu da kesinleşti aşağı yukarı. Chaplin Towers denen yerde, Chaplin Towers South denen binada en az 54 kişinin kalıntıları çıkarılmış. 86 kişi hesabı verilemiyor, öldüğü tahmin ediliyor. Kayıp. Yani ortalık yerinde, Florida'nın ortalık yerinde, Surfside şehrinde. Ve bilemiyorum yani, duruyor. Vali hala yerinde duruyor. Böyle bir ilginç durum var. Rezalet yani aslında. Bir başka savaş durumuyla ilgili de bir haber verebiliriz. Bir savaş ve ihanet durumu. Yani Biden, Suudi Arabistan temsilcisi prensin kardeşini kabul etmiş gizlice. Sessiz sedasız bir görüşme yaptılar ve Yemen'deki korkunç açlık ve krize rağmen savaşı desteklemeye devam ediyor Joe Biden yönetimi. Trump'ın. Ben de hızlıca bir son dakika haberi vereyim. Bu tazminat hakları için Ankara'da bekleyen Soma maden işçileri Ankara'ya alınmamıştı. Geri dönüş yolunda maalesef kaza geçirmişler ve iki işçi hayatını kaybetmiş. Bağımsız Maden İş Sendikası Başkanı Tahir Çetin ile madenci Ali Faik İnter'in kazada hayatını kaybettiği haberi vardı. Maden işçileri ise öfkeliyiz diye paylaşımda bulmuşlar. Evet, iki de son dakika haberine değinelim başlığına, sonra ara verelim. Bir tanesi hayvanları koruma kanunu teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Türkiye'de büyük itirazlar var. Muhalefetin itirazlarına rağmen Meclis Genel Kurulu'nda sabaha karşı kabul edildi. Ve çok yanlışlarla dolu oldu bittiye ve bunun müjde gibi savunulmasına da hayır diyor. Gerçek bir hayvan hakları yasası istiyoruz demiş Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş. Ve meclisin bomboş koltuklarını gösterip işte böyle geçti diyor. Bir de Peker'den bir suç örgütü, organize suç örgütü liderliğinden aranan Sedat Peker'den önemli bir iddia geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili iddialarına devam ediyor ve bir aslında iç savaş hesabı içinde olduğunu gösteren bir açıklama yapmış. Yani çok çarpıcı şeyler söylüyor. Büyük silahlı grupların faaliyetinden bahsediyor ve Adalet ve Kalkınma Partisi Gençlik Kolları İl Başkanı'na tahsisli bir araçla pek çok silah, Kalaşnikovlar İstanbul'da Balat'a gitti diyor. İçinde bir aracın içinde de İçişleri Bakanlığı personeli Ahmet Onay vardı. Bu kişiye gazi olması dolayısıyla hem araba alıp hediye etmiştim. Kendisi Sayın Cumhurbaşkanımızın da sevdiği bir isimdir diyor 15 Temmuz gazisi. Onun da silahlar Balat'ta araca yüklendi diye çok ayrıntılı bir açıklama yapmış. Biraz daha üzerinde durabiliriz. Son dakikada da sözü geçen Ahmet Onay'dan bir cevap gelmiş. Evet, Peker'in bahsettiği kişilerle kilise yakınına gittim ama ne alıp verdiklerini görmedim. Silahtan haberim yok diye bir açıklama yapmış. Bunları konuşmaya devam ederiz. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı devam ediyor. Son derece çarpıcı savaş, barış ve iklim haberleriyle dolu bir gündem yaşıyoruz. Hayvanları korumayan ve hayvanları korumak için orada bulunan sivil toplum kuruluşlarının alınmadığı bir toplantıda meclisten hayvanları koruma yasası geçiyor. Ve yani Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın yanlışlarla dolu oldu bittiye de bunun müjde gibi sunulmasını da hayırlı bir şey diyor. Gerçek bir buna hayır diyor. Gerçek bir hayvan hakları yasası istiyoruz deyip mecliste fotoğrafını koymuş. Hayvan hakları savunucusu Zülal Kalkandelen de Twitter hesabından katliam yasası onaylayıp birbirinizi tebrik ediyorsunuz. Yazıklar olsun, lanet olsun yorumunu yapmış. Hayvan hakları aktivistleri de zaten 11 Temmuz Pazar günü için Ankara'da büyük bir miting, eylem hazırlığı içerisinde katliam yasa tasarısına hayır sloganını çıkarmışlar. Ve Ankara'da buluşacaklarını söylemişler bu yasaya karşı. Evet. Yani dünyanın dört bir tarafında da çeşitli adalet, eşitlik yürüyüşleri ve mitingleri yapılıyor. Yani iklim aktivistleri de gayet faal mesela, yani Democracy Now'dan görüyoruz. Line 3 diye adlandırılan, sık sık dikilen kayada da Bikem Ekberzade ile de konuşma fırsatı bulduğumuz mesela 3 numaralı petrol boru hattını şimdi şey çıkmış ortaya. Yani şirket zaten dünya, küresel ısınmaya yol açtı yetmiyormuş gibi büyük ölçüde. Bir de kimyasallar dökerken, yani şey yaparken, kazıları yaparken, petrol boru hattını kazarken son derece zehirli kimyasalları Minnesota nehrine döktüğünü açıklamışlar ve sonuna kadar direneceğiz demişler. Çok yakından takip etmeye çalıştığımız Winona LaDuke, Anishinaabe kabilesinden yerli aktivist ve Honor the Earth, yani toprağa saygı göster kuruluşunun da yöneticisi Winona LaDuke demiş ki sonuna kadar mücadele edeceğiz. Enbridge şirketinin bu korkunç şeylerini, Willow nehrinin altını da üstünü de berbat ediyor, mahvediyor. Oysa nehirler balıklara aittir, hayvanlara aittir ve insanlara aittir. Onlar Enbridge'e ait değildir şirkete. Biz su koruyucuları, nehirleri koruyoruz diyorlar. Yani öyle ki, öyle bir hesap getirmişler ki Democracy Now'da görebiliyoruz. Enbridge'in bu Line 3 denilen 3 numaralı boru hattı karbon emisyonlarının, ondan çıkacak karbon emisyonları, salımları 50 yeni kömürlü santrale eşit olacakmış. Yani ne diyeceğimi herhalde kestiremiyorum diyebilirim ve geçeyim. Şeye dönersek, evet, yani bu Peker'in İçişleri Bakanı Soylu'yla ilgili ve pek ne kendisinin, İçişleri Bakanı'nın, ne Cumhurbaşkanlığı'nın, Cumhurbaşkanı'nın kendisinin ya da Cumhurbaşkanı sözcülerinin bir şey söylemedikleri bir şeyde şunu söylüyor. Çok bir adeta bir iç savaş çıkarma hazırlığı içinde olduğunu net olarak dile getirmiş. Independent Türkçe'nin haberinde Cumhurbaşkanı olmanı planlayan arkandaki şaibeli organizasyonla, diyor Sedat Peker Süleyman Soylu'ya, 15 Temmuz sonrasında, darbe girişimi sonrasında bu silahları dağıtmaya neden devam ettiniz, diyor. Ve bir fırsat veriyorum, benim yalan söylediğimi kanıtlarsam bugüne kadar anlattığım her şeyin, ki doğru olduğu ortaya çıktı, ama her şeyin boşa çıkmasını kabul ediyorum, diyor. Ve şu ana kadar anlattıklarımın içinde en önemli bölüme geldik ifadesini kullanmış Peker. 15 Temmuz'un hemen akabinde ülke genelinde demokrasi nöbetleri tutulurken Ağustos'un ilk haftasında Ekrem Gökçeker'den alınan Özyurtların bünyesinde olan Renault Beyaz Fluence marka arabayla Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nın arkasında karanlık bir sokakta, parantez, Dap Hotel'in arka tarafında arabaya koyulan bir kasa Kalaşnikov silah İstanbul Balat'a gitti. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı olan Taha Ayhan'ın yardımcısı olan Osman Tomakin'e teslim edildi. Osman Tomakin, o da parantez, siyah Passat araçla silahları teslim almaya geldi. Bu araç AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı'na tahsisli bir araçtı. Herhangi bir polis uygulamasına girmesin diye. Osman Tomakin şu anda AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı. Silahların olduğu kasa Esenyurt'tan gece 23.30 gibi yola çıktı. Silahları getiren araçta Esenyurt AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Abdüssebur Soğanlı ve 15 Temmuz gazisi İçişleri Bakanlığı personeli Ahmet Onay vardı. Bu kişiye gazi olması dolayısıyla ben araba alıp hediye etmiştim. Kendisi Sayın Cumhurbaşkanımızın da sevdiği bir isimdir, diyor. Silahlar Balat'ta Demir Kilise civarındaki boş bir ara sokakta gece bir civarında, sabaha karşı bir civarında Siyah Pasat'a yüklendi diyor Sedat Peker. O zamanki Gençlik Kolları Başkanı Taha Ayhan, şu anda İslam İşbirliği Teşkilatları Gençlik Kolları Başkanlığı'nı yapmaktadır diyor. Bu giden silahlar özel harp envanterine kayıtlı değiller. Devletin herhangi resmi bir birimine de kayıtlı değiller. Sen o tarihlerde Sosyal Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı'ndaydın diyor Soylu için. 15 Temmuz'da kahramanlık rolleri oynarken TRT binası baskınına gittiğinde hepsinin elinde Kalaşnikov marka silahlar olan birçok sivil şahıs vardı. Bu silahlar da devlet envanterine kayıtlı değil. Biraz önce anlattığım dağıtımı senin tarafından koordine edilen hiçbir silah da devlet envanterine kayıtlı değil. Senin cumhurbaşkanı olmanı planlayan arkandaki şaibeli organizasyonla 15 Temmuz sonrasında da bu silahları dağıtmaya neden devam ettiniz diye soruyor. Öyle ya, bu silahları gerektiğinde dağıtma görevi özel harp dairesine ait. Sana bir fırsat veriyorum. Benim yalan söylediğimi kanıtlarsan bugüne kadar anlattığım her şeyin boşa çıkmasını kabul ediyorum diye devam etmiş Peker ve şöyle demiş. İsimlerini verdiğim bu kişilerin HTS kayıtlarını ve o güne ait MOBESE kayıtlarını kamuoyuna açıklayın. Size söz veriyorum, eğer doğru çıkmazsa bugüne kadar yaptığım tüm iddialarımın hepsinden vazgeçeceğim. Daha önceki iddialarımın doğruluğu delillerle ispat edildiği halde diye parantez. Ahmet Onay, sen şerefli bir adamsın. Bildiğin doğruları çık anlat. Süslü Süleyman, FETÖ'cüler bu ülkenin en büyük düşmanı. Ama senin de onlardan aşağıya kalır bir yanın yok. İnsanların milli ve dini duygularını tahrik edip iç savaş çıkarma amacının en büyük parçası, 15 Temmuz sonrasında da el altından birçok yapıya dağıttırdığın bu silahlardır diyor. Oldukça bu önemli değil mi? En büyük, şimdi çok önemli. Duyduğum en önemli açıklamalar diyebilirim. Evet, bir yandan benim aklıma şu da geliyor, yani burada özel harp dairesine ait silah dağıtma görevi diyor. Bu mesele aslında ya, bu, ama bu silahlar kime ait? Şimdi devlete de kayıtlı değil deyişinden eskiden beri özellikle Ergenekon davasında bu çokça tartışılmıştı. İşte şeyin toprak altında silahlar, gömülü silahlar meselesi. O dönem bunu reddetmişti. En üst düzeyden İlker Başbuğ mesela, TSK'nın ülke sathında hiçbir gömülü silahı ve mühimmatı yoktur açıklamasını, şimdi Hürriyet'ten, o dönemin 2009'da yaptığı açıklamadan okuyorum. 1986'dan beri silah gömmüyoruz demişti. Ama anladığım kadarıyla yani bunlar ya bu tarz gömülü silahlar yani ya da neler? Bu da bir açıklama gerektiren bir konu. Hangi silahlar? Kaleşnikovlardan söz ediyoruz çünkü, yani yastık altı olabilecek silahlar değil bunlar. Değil ve açıkça da iç savaş için kullanma planının bir önemli parçası olduğunu söylüyor. Buna karşılık da çok son derece zayıf bir açıklama geliyor Ahmet Onay'dan da. Bunu açıkça söylemek gerekir. Evet, Peker'in silahları getiren araçtaydım. Peker'in dediği silahları getiren araçta olduğunu söylüyor. Ve kamuoyunu aydınlatma metnidir başlığı altında bir dizi paylaşım yapmış o da. Peker'i tanıyorum. Tanıdığını söylüyor. İddiasında geçen isimlerle aynı araçta bulunduğunu ve Balat'ta o adını geçirdiği kilisenin, Sveti Stefan Kilisesi yakınlarına gittiğini de kabul etmiş. Ama ben araçtan inmedim ve alışverişi yapılan şeyi görmedim demiş. Yani şöyle, kamuoyunu aydınlatma metnidir diyor. Bugün ismimin Sedat Peker tweetlerinde geçtiğini gördüm. Sedat Peker'le 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında gazi olmamdan dolayı tanıştım. Kendisiyle İstanbul Etiler'de bir restoranda iftar yemeğinde bir araya gelerek, daha sonra kendisiyle sıklıkla görüşmeye devam ettim. 15 Temmuz 2017 tarihinde darbe girişiminin birinci yıl dönümünde bana bir otomobil hediye etti. Aynı gün mekanı cennet olsun 15 Temmuz şehidimiz Burak Cantürk kardeşimin ailesine ev hediye etti. Haber sitelerinde mevcuttur. Kendisini şehit ve gazi ailelerine yaptığı yardımlarından dolayı ben de bir gazi olduğum için tüm kamuoyu bilir. Tweetlerde bahsi geçen meseleye yani asıl gündem konusuyla ilgili açıklama yapacak olursam demiş. Bunları da bugünkü Duvar, gazete Duvar'dan gecenin bir sabaha karşı bir civarında çıkan haberinden okuyoruz. Ve diyor ki Sedat Peker'in tweetlerinde ismi geçen kişilerle bir arada bulundum. Dönemin AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı daha Ayhan ve yanındaki kişilerle birlikte Balat'taki ismi geçen kilisenin yakınlarında bulundum. Sebur Soğanlı ile birlikte gittim. Yanımızda da adını bilmediğim bir kişi daha vardı. Adını bilmediğim bir kişiyle. Arabayı kullanan beyaz Fluence arabayı ancak o süreçte yaralarımın tam iyileşmemesinden dolayı araçtan inmedim. Birbirlerine yani arabaya binerken sorun değil. Yaralarının tam iyileşmemiş olması ama inerken sorun. Birbirlerine ne alıp verdiklerini de görmedim diyor. Kalaşnikov marka silahları. Bir kasa silah bu arada görmediği şey de. Bir kasa evet. Çiklet otomatik değil yani. Görmemiş. Kalaşnikov marka silahların bahse konu kişiler arasında başka bir yere transfer ya da alışveriş yapıldığını da görmedim. Ancak kimseyi bilmediğim bir konu üzerinde zan altında bırakamam. Bundan sonrası hakkında ne bir fikrim ne de gördüğüm bir şey vardır. Ben asla yalan konuşmam, konuşamam. Yalanın ortaya çıkmak gibi kötü bir yanı vardır demiş. Bu paylaşımlar sonrası benim AK Parti'den ve bazı kişilerden menfaatim olduğu yönünde sosyal medya paylaşımları görmekteyim. AK Parti'ye hiçbir zaman üyeliğim dahi olmamıştır diyor ve Sedat Peker abiyle görüştüğümü asla inkar etmiyorum. Hatta tüm bu olaylar yaşanmaya başladığı günden itibaren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Sedat Peker abi ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu sevdiğimden ötürü bu kargaşaların bir an evvel son bulup birlik ve beraberliğimizin zedelenmemesi için her vakit dua etmişimdir. Ha, Sedat Peker'le AKP arasındaki birlik için dua etmiş yani. Evet. Güzelmiş. Allah buna şahit, doğru sözün yemine ihtiyacı yoktur. Tüm kamuoyuna saygılarımla demiş. Gazete Duvar Haber Merkezi'nden motamo kelimesi kelimesine okudum bu açıklamayı. Ama hayat ne kez devlet mafya birlikteliği için dua eden bir insanın olduğuna yani, görmüş oldum. Hakikaten Alice Harikalar Diyarı'nda. Hayat sanatı taklit ediyor. Sık sık söylemeye çalışıyorum ama en yaratıcı filmlerde bile görmekte ender görebileceğimiz sahneleri hemen hemen her gün görmekte olduğumuzu rastladığımızı söyleyelim ve hızla devam edelim. İzmir'de demokrasi için nefes mitingi oldu. Bu da önemli. Gazete Duvar'da İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri demokrasi için bir nefes mitingi düzenledi. Ve tertip komitesi adına konuşan Memiş Sarı bizi azgın faşist saldırılarınızla asla yenemeyeceksiniz demiş. Yaklaşık 3-4 bin kişi belki biraz daha fazla katılım oldu. Çok sayıda aslında isim vardı. Örneğin HDP eş başkanları Mithat Sancar ve Perdin Bulvan dahil 11 milletvekili katıldı. CHP'den de yani milletvekilleri vardı. KESK, DİSK İl yöneticileri vardı. Emeklilikte yaşa takılanlar vardı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer vardı. Hemen hepsi arka arkaya konuşmalar yaptılar ve birlikte mücadele çağrısı yaptılar. Evet, canlı ve coşkulu olduğu anlaşılıyor. Cumhuriyet Gazete Duvar'dan okuyoruz. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan sendikalar ve kitle örgütleri Gündoğdu Meydanı'na yürüyüş düzenliyor. Sık sık denize sözümüz o öldürülen genç kadından bahsediyorlar. Evet, Deniz Poyraz'dan. Deniz Poyraz'dan il HDP il merkezinde annesinin hastalığı dolayısıyla geçici olarak orada çalışan ve katledilen üstelik de Erk Acerer'in söylediğine göre yazdığına göre bir günde darbe de almış olan, öldürülmeden ya da öldürüldükten hemen sonra ayrıca da işkenceye, bedeni işkenceye de tabi kılınmış olan Deniz Poyraz'dan bahsediyoruz. Deniz'e sözümüz barış olacak. Gün gelecek, devran dönecek, katiller halka hesap verecek, faşizme karşı omuz omuza. Hak, hukuk, adalet sloganları atılmış. Polis de arama noktalarında yurttaşları arayarak miting alanını almış. Praxis müzik grubu sahneye çıkmış. Deniz Poyraz, isyanımızdır. Bağımsızlık, demokrasi, özgürlük ve barış için yılmayacağız yazılı pankartlar var. Evet, böyle bir durum var. İyi Partili Türkan'ın da ilginç bir açıklaması var. Lütfü Türkan, Grup Başkan Vekili, pandemide mağdur olan müzisyenlere ilişkin olarak pandemi yasaklarının başladığı 2020 Mart'ından bugüne 100'ün üzerinde, evet tam 100'ün üzerinde müzisyen intihar etti. Dünyada trajedi diye geçer böyle bir şey ama bu ülkede 100'ün üzerinde müzisyen intihar etti demiş. En ağır şekilde bedel ödeyen müzik ve eğlence sektörü olduğunu söylemiş. Son yasaklamalarda da gece 24 üzerinde tuhaf şeyler de, spekülasyonlar da yapılıyor. Evet, hakikaten trajik bir durum. Evet, bir de şeyden bahsedelim. Tema Vakfı'nın ilginç bir açıklaması var. Ordu ilinin 4/3 madenlere ruhsatlı oldu. Gülmeme bakmayın lütfen. İnanmakta güçlük çektiğim için şaşkınlık gülümsemesi diyelim buna. Evet, Ordu topraklarının yani %74'ü madenlere ruhsatlanmış. Yani Tema Vakfı'nın gayet ciddi uzun uğraşlar sonunda hazırladığı bir rapor. Yani il özelindeki 4. grup madenlere ilişkin çalışmanın ilk bulguları 435 maden ruhsatına bölünmüş. Yani bir de gerçekten tamamını neredeyse vermişler. Önemli doğa alanlarının %80'i deniyor raporda. Tarım alanlarının %76'sı, meraların %64'ü. Bunların hepsi şeylere, maden şirketlerine ruhsatlandırılmış. Evet, tarım yerine madencilik yapılıyor. Özel şirketlere veriliyor. Bu arada hayvan hakları örgütlerinden de Ankara'da sokağa çıkma yasağı. Çağrısı yasak nereden? Evet. Dilim alışmış maalesef. Yasaklara. Yasaklara. Bu da ilginç aslında. Hayvan hakları yasası olarak bilinen bu yasa geçti ya. Evet. Pazar günü gerçekleşecek bu eylem Ankara'da. Katliam yasa tasarısına hayır denmişti. Cumartesi günü Saros Körfezi'nde körfezi yapılmak istenen BOTAŞ limanına karşı eylem var. Soma maden işçileri Ankara'dan geri çevrilmişti maalesef. Kaza geçirmişler. İki ölü var. HDP İzmir'den başlayarak 7 ilde sokağa ineceğini söylemişti. Bu aralar böyle. Herkes evet, hareketli. Şey de ilginç. Suruç'ta katledilen 33 genç için Ankara'ya yürüyüş var. Gazete evet. Duvar'dan bir haber. Onlar da bugün Kadıköy'den yola çıkacaklar. Çünkü Proses 20 Gençlik Temmuz Dernekleri Federasyonu öncülüğünde 20 Temmuz'da evet değil mi? 2015'te. Evet. 6 yıl önceki Urfa'da Suruç'ta Amara Kültür Merkezi'nde bir araya gelip Kobani'li çocuklara oyuncak götürmek üzere yola çıkan yüzlerce gence tam bir trajedi aslında. IŞİD'in Irakşam İslam Devleti adlı terör örgütünün canlı bombalı saldırısı sonucu 33 kişi ölmüştü. 104 kişi de yaralandı. Onlar için Ankara'ya bir yürüyüş düzenleniyor. Bu da ne zaman başlıyor? Bugün. Bugün başlıyor. Evet. Ayrıca bir de Meral Danış Beştaş'ın HDP Grup Başkan Vekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bir sorusu var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından cevaplandırılması dileğine. Suriye'de iç çatışmaların başlamasının üzerinden 10 yıl geçmiş olup Türkiye'nin Suriye'de bir takım ticari ilişkileri yönlendirdiğine dair çeşitli iddialar gündemdeki sıcaklığını korumaktadır diyor. ve özellikle Suriye'deki zeytinler, zeytinyağı re-export yapılıyor. Bizim üzerimizden gelir de bahçe sahiplerine dağıtılıyor. Yani burada hırsızlık veya başka bir şey yok. Bu kara propagandanın bir parçasıdır şeklinde bir açıklamanız oldu. Bunları bu bağlamda 5 ya da 6 ne 11 soru soruyorlar. Suriye'den Türkiye'ye zeytinyağı fabrikasının sökülerek getirildiğine dair iddialar doğru mu? Kimin öncülüğünde sökülmüş? Türkiye'de nereye konuşlandırılmış? Türkiye'ye tekstil fabrikasının sökülerek getirildiğine dair iddialar. Yine kimin öncülüğünde sökülmüş ve nereye konuşlandırılmış Türkiye'de? Suriye'den Türkiye'ye kaç fabrika sökülüp getirilmiştir? İştigal alanları nelerdir, nerelere yerleştirilmiştir? Zeytinyağı işini yapan firmanın bir bakanın kardeşi olduğu yönündeki iddia doğru mudur? Çünkü Dışişleri Bakanı yardımcısı da Beşer Caferi de böyle bir açıklama yaptı diyor. Sedat Peker tarafından ifade edilen Türkiye'den Suriye'ye silah gönderildiği ve Türkiye'deki bazı isimlerle çeşitli silahlı gruplar arasında ticari ilişkiler olduğu yönündeki iddialar doğru dedi. Böyle gidiyor yani. Sarin gazı, 2 litre sarin gazı Suriye'ye geçirildi deniyor. Ve ayrıca 8'i çocuk 10 sivilin yaşamını yitirdiği Til Rifat saldırısının Türkiye'ye bağlı güçler tarafından gerçekleştirildiği yönündeki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcüsü tarafından dile getirildi. Bu sarin gazı arasındaki iddialar nedir? Bağlantı nedir? Nerede kullanılmıştır? 10. soru, son günlerde ulusal ve uluslararası kamuoyunda sıkça tartışılan Suriye'de bulunan çok sayıda taşınır malın Türkiye'ye getirilmiş olması iddialarının üzerinin kapatılmasının sebebi bu iddialarının doğru olması mıdır? Ve son 11, bahse konu iddialar Türkiye'yi uluslararası alanda suçlu konuma getiren hususlar olup bakanlığımız bu iddialara dair bir açıklama yapacak mıdır? Diyor. Evet, burada durdurabiliriz herhalde. Çok sayıda başka haber var ama ana hatlarıyla bunları kapsamış olduk. Olduğumuzu umuyoruz. Şimdi ara. Açık Gazete. Seyyare. Sezin Öne'yle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin, merhaba. Merhaba, nasılsınız? Günaydın. İyiyiz, seni sormalı. İyilik hayvanat bahçemden bildiriyorum gene. Döndün mü Seyyar? Döndüm, evet. Evet. Biraz sonra tepeme çıkmaya çalışacak bir kedi yanımda. Aşağıda sırasını bekleyen bir köpek. Herkes burada yani. Ama rahatsın, hayvanlar yasası da çıktı gece sabaha karşı. Evet, olması gerektiği gibi mi tabii tartışılır ama yasaların çıkması, hiç olmazsa bir adım atılması güzel bir şey. Ama bunca zaman tabii ki gene bir şey yapılmak istenmediği için beraber muhalefet teklif verdiği zaman hiç maalesef destek verilmedi. O yüzden zaten bu kadar gecikti. Tabii işin bu tarafı da var. Evet. Başka yasayla ilgili çok fazla fikir bildirmiyorum çünkü içeriğiyle ilgili önce bir bakmak lazım. Evet evet, yani onu da nasılsa daha konuşma fırsatımız olacak diye ben de sadece laf olsun diye geçirdim yani. Evet, laf olsun demeyin canım, yani doğru, çok iyi ettiniz. Aslında yani bu konu atlanmaması gereken bir konu. Bu kadar zaman aslında gündemimize girmesi tamamen kamuoyunun kendi hayvanlara gösterdiği ilgiyle, bu kadar hayvanlara karşı gösterilen hassasiyetle. Bir yandan işte hep Türkiye'nin klasiği, çok ağır şeyler yaşanıyor, çok korkunç olaylar yaşanıyor kadın haklarında olduğu gibi, ama bir yandan da büyük bir duyarlılık var. Hayvan hakları konusunda özellikle daha da büyük bir duyarlılık var. İnsanları birleştiren bir yönü var bu konudaki hassasiyetlerin. O yüzden Evet, yani ya umarım önce... daha iyi şeyler olur tabii ki. Evet, evet. Yani bir an önce biraz önce de sözünü ettiğimiz bir şey var. Bir yürüyüş başlatılıyor bugün mesela. Hayvanlarla ilgili olarak da. Bu arada geçen hafta şundan da bahsettim. Pazar gününe miting çağrısı var. Evet. Pazar günü evet. Yürüyüş başkaydı Ömer Bey. Yürüyüşler, eylemler karıştı. Sokağa çıkma. Önce oraya gitmek için de yürümek gerekiyor diyelim. Şimdi bu hakikaten sokağa çıkabilmek, yürüyüş veyahut da herhangi bir şekilde bir yerde toplanıyor olmak hakikaten Türkiye'de artık düşünülemez bir noktada olduğu için ve ağır, yani düşünülemez noktada derken gene gerçekleştirince kadınlar gerçekleştiriyor. Hayvan haklarıyla da ilgili umarım güzel şeyler yaşanır. Bu arada geçen hafta bahsetmiştim. Yunanistan'da köpek sayısı, köpek sahibi sayısı çok artmış diye. Çünkü işte hayvanlarınızı gezdirmek için çıkabiliyorsunuz pandemi döneminde. Orada da öyle bir yasak vardı. Bundan dolayı işte hem işte ben bunu aynı zamanda geçen hafta da söylemiştim. İnsanların yalnız kalışı ve aslında kendilerine dost arayışlarına, daha böyle aslında bütün hayvanların ne kadar dost olabildiğine, ne kadar yalnızlığı veyahut da insanın ya sadece yalnızlığın değil, psikolojik işte iniş çıkışlarını giderip ne kadar mutlu ettiklerine, bunun farkına varmalarına yormuştum insanların. Ama tabii ki benim arkadaşlarımın yorumuna göre daha çok dışarıda yürümek içindi. Bu arada İngiltere'de bir araştırma yapılmış. Ve pandemi döneminde sahiplenilen köpeklerin %25'ine yakınının sokağa atıldığı, pandemi dönemi bitince ne böyle kadar? Bir açık durum var. Efendim? Ne kadar dediğin, %25 mi? Evet, pandemi döneminde sahiplenilen köpeklerin %25'i, yani dörtte biri sokağa atılmış İngiltere'de. Başka yerlerde de herhalde benzer durumlar vardır diye düşünüyorum. Çünkü bu konularda insan doğası çok birleşiyor. Aa ne kadar zormuş. Aa bakamıyormuş. Aa bana işte hayatıma bir kere açılma başlayınca sıkıntı oluyor diye. Maalesef o sorumluluklar hemen atılmaya çalışılabiliyor. Umarım öyle olmaz. İşte bunun cezası olmalı. Yani yasal yaptırımlarına bağlanmasında yarar var. O açıdan önemli. Bu sorumsuz ve vicdansız davranışları bir ölçüde hukuken sınırlandırmak için böyle bir yasalar olmalı işte, diye. Belki işte bu çip vesaire, işte bütün Avrupa genelinde zaten bu zorunlu. Gerçi Türkiye'de vesaire uygulanması çok zor. Masraflı, sıkıntılı olabilir, yani o konuda da itirazlar vardı. Ama bir yandan da mesela Avrupa Birliği geneline bakınca orada işte ev hayvanlarının çiplenmesi, en azından sahiplerin kimin sokağa attığının da belirlenmesi açısından bir yöntem olabilir. Bu arada seyahat deneyimimden de bahsetmek istiyorum. Gerçi ben böyle çok uzun yolculuklara falan çıkmadım. Seyahat eden de tanıdıklarım vardı yurt dışına vesaire. Ama kendisinin yaşaması insanın tabii başka oluyor. Bir kere bu, ben göreceli bir normal seyahat deneyimi yaşamış oldum. Çünkü göreceli bir açılmadan sonra bunu gerçekleştirdim. Çok daha kapalı dönemler tabii ki yaşandı. Çok daha zor dönemler, belirsiz dönemler yaşandı. Ama şunu söyleyebilirim. Yunanistan'a girerken eğer bir takım kolaylıklar getirilmemiş olmasa, yani yeni anlaşma vesaire imzalanmamış olsa, hatırlayalım işte Nikos Dendias'la Yunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu buluştukları zaman, yeni bu imzalandı, daha üstünden çok da zaman geçmedi devreye gireli, işte yaz dönemi için karşılıklı işte seyahat, bütün bu aşıların vesaire tanınacağı ve şeylerin de, gerekliliklerin de daha aza düşüleceği ve daha önemlisi Türkiye'ye kapı açılacağı. Çünkü Türkiye Yunanistan'ın komşusu olmasına rağmen bu kadar ilişki vesaire, tamam bozuldu ilişkiler son zamanlarda ama geçmişe dayalı da bir aslında kaç yıllık bir şey var, 99 depreminden sonra özellikle ki döneme dayanan bir yakınlaşma da var ve ortaklık da var. hep hatırlatıyorum, Ahmet Davutoğlu döneminde bir zamanlar, çok uzak zamanlar değil, yani onun çok yapıcı bir başbakanlığı olmamış olsa da o zaman ortak kabine toplantıları yapılıyordu Yunanistan'la. Atina'da ve Ankara'da böyle karşılıklı bakanlar gidip geliyorlardı. Vurgulayayım tekrardan. Hı-hı. Neyse, şimdi bunlara rağmen Türkiye o ülkelerin arasında yoktu. Ruanda mesela vardı ama Türkiye yoktu. Neyse, şimdi işte son dakika o anlaşmasıyla Türkiye eklenmiş oldu. Fakat yani bu kolaylığa rağmen tabii ki işte test olmanız gerekiyor, testin sonucu vesaireydi. Yunanistan'a girerken sıkı kontroller var. Fakat gelirken hiçbir kontrol olmadı. Ben işte gene işte gerekli formları doldurdum, testimi yaptırdım vesaire falan filan. Ama hiç kontrol eden olmadı. Yani öyle bir talep eden de olmadı, öyle mi? Yunanistan'da klasik 72 saat en azından önce yapılması gereken testleri, pardon, 72 saat içinde yapılmış olması gereken son seyahatten önce testleri 60 euroya yaptırıyorsunuz. Hızlı testlerse onlar da kabul ediliyor. 48 saat içinde yapılmış olması lazım en fazla. Onlar da 20 euroya yapılıyorlar. Ama yani dediğim gibi kontrol eden yok Türkiye'ye girerken. Yunanistan'dan zaten çıkarken kontrol eden olmadı. Nasılsa o öteki tarafın problemi gibi bakılıyor. Ama Türkiye'ye gelince de hiç, ben böyle evraklarımı, evrak çantamı böyle büyük bir gururla açtım ama hiç boş kaldı. Tabii bu arada Atatürk Havalimanı deneyimim de giderken bir kere havaalanında bir gece geçirmek zorunda kaldım saatler dolayısıyla. Ve tabii büyük kısmı havalimanının o büyük bir zaman dilimini geçirmek zorunda kaldığım için ben söylüyorum, kullanılmadığını görüyorsunuz. Tabii ki ısıtmasıydı vesaireydi, soğutmasıydı, her şey, bütün enerji harcaması yapılıyor. Ama önemli bir kısmı havaalanının kapalı gibi. Çünkü o kadar uçuş yok tabii doğal olarak. Ama gene transit havaalanı olarak tabii ki çok işlek. Ve transit geçenlerden test istenmiyor. Yani mesela siz işte X ülkesine gidiyorsunuz. Herhalde o ülkenin yükümlülüğü varsayılıyor. Ama onun dışında yani Atatürk Havalimanı diyorum, İstanbul o geçmişte kaldı artık. Öyle bir havalimanı yok tabii ki kullanılan. İstanbul Havalimanı'nda böyle bir zorunluluk yok. Yani oradan sadece deyip geçiyor gibiyseniz test yaptırmanız zaten lüzumlu değil. Ama dediğim gibi benim deneyimimde de zaten kontrolde olmadı. Peki bir şey soracağım. Böyle enteresan bir durum. Yani transit geçmek demek orada bir süreyi de geçirmek anlamına gelebilir tabii. Tabii bir de uçağa biniyorsunuz. Yani sonuçta yani evet, aynı uçakta sizin seyahat ettiğiniz insanların bir kısmı Türkiye'ye giriş yapıyor. Evet. Dolayısıyla zaten bir orada enteresanlık var. Bir de tabii ki havalimanında tabii bayağı zaman geçiren oluyor vesaire, evet, falan filan. Yani, o zaman şey geliyor insanın aklına, yani COVID transit yolculara dokunmuyor. Böyle bir tercih de olabilir. Demek ki. Ya bu işte dediğim gibi yükümlülük demek ki nasılsa girdiği ülkede isteniyordur gibi mi bakılıyor nedir bilmiyorum. Ama yani bunlar tabii ki çok da tutarlı durumlar olmuyor ister istemez. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde bakalım bu aşı meselesinden, yani bir kere insanların yeterince aşı karşıtları şimdi sona kalıyor. Her ülkede, yani sadece Türkiye'de değil Yunanistan'da da, ben bir fiil karşılaştığım için biliyorum. Aşı olmayanlar var. İstemiyorlar. Onlar tabii ki işte bu delta varyantına ne kadar koruduğu ile ilgili şimdi İsrail'den yeni soru işaretleri vardı, %64 koruyor diye. Tabii ki önemli olan bu noktada herhangi bir şekilde gene COVID geçirebiliyorsunuz delta varyantında aşı olunca belki, ama çok daha hafif geçiriyorsunuz. Hastaneye gitmenize veyahut da büyük bir tedavi görmenize gerek kalmıyor ve ölüm tehlikesi ortadan çıkıyor, kalkıyor. Bunlar çok çok önemli şeyler ama dediğim gibi her yerde aşı karşıtlarıyla da baş başa kalmış durumdayız artık. O yüzden bilemiyorum. Ben işte geldiğimde Yunanistan'da da tekrar daha ciddi tedbirler, yani bir kapanmaya gidilmiyor ama bazı tedbirler tekrar geri gelmeye başlıyordu. O yüzden yazı geçirdikten sonra acaba biz gene bu aynı şeyleri mi yaşıyor olacağız diye de tereddüt etmeden edemedim. Durum, evet, yani son derece önemli bulduğum bir haberi de dün birazcık, evvelki gün ve dün biraz konuşma fırsatı bulduk. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde Maryland eyaletinde Haziran içinde COVID'den ölenlerin %100'ü tamamı aşısızmış. Yani bundan daha net bir korelasyon bulmak zor herhalde. Aynı şekilde de CDC'nin, yani hastalık merkezinin, sağlık merkezlerinin, merkezi sistemin başında olan Dr. Anthony Fauci'nin de bir açıklaması vardı bu merkezden. Amerika Birleşik Devletleri'nin tamamındaki şeylerinde %92'sinden fazlası ölenlerin aşısızmış. Evet. Çok ya, sağlıyor aşı yani. Tabii bu gerçekten seyahat edemiyor olmak. Bir yandan işte gereksiz seyahatler, bu kadar seyahat etmemiz gerekiyor muydu? İşte ve bütün bu küresel iklim krizi karşısında bu kadar fazla uçak kullanmamız gerekiyor muydu? Bunları sorguluyoruz ve malum mesela Çin örneği var, yani 2022'nin sonuna kadar kapalı kalabileceği, Çin'in sınırlarını kapatabileceği konuşuluyor. Hatta işte mesela Asya ülkeleri arasında da Singapur mesela yavaş yavaş işte tam neredeyse tamamen aşılanmış bir şehir devlet olarak seyahatlere izin vermeye başlıyor ama mesela Çin'le olan ticaretinde artık belki de eskisi kadar hiçbir zaman seyahatin olmayacağı ve sınırların daha oralarda da kapalı kalacağı gibi tartışmalar var. Orada yaşanan tabii ki Türkiye ve Avrupa Birliği ve diğer ülkeleri de ilgilendirecek. Çünkü şu an tabii Avrupa Birliği'ne seyahat için gitmek neredeyse herkes için imkansız, eğer ki oturum izniniz yoksa. Yavaş yavaş işte bazı ülkeler vize işlemlerine vesaire başlıyorlar ama bu çok kolay değil. Türkiye'nin özel ilişkileri üzerinden yürüyor. Yunanistan ve Macaristan örneklerinde olduğu gibi. Ve en önemlisi hala işte bu kara sınırlarının kapalı kalıyor olması geçişleri oldukça zorlaştırıyor. Ve oralardan da geçişler çok keyfi şekilde gerçekleşebildiği için bir yandan işte ticareti devam ettiriyor olmak lazım. Yunanistan ve Türkiye arasında olduğu gibi. Ama öte yandan da işte ne zaman kapanacak, ne zaman tam açılacak. Mesela şimdi işte en son bu tedbirler 15 Temmuz'a kadar tekrar uzatılmıştı. Yani böyle hafta hafta uzatıldığı için plan yapamıyorsunuz. Bu geçişlerde vesaire. Yani işte daha serbest, eskisine biraz benzeyen şekilde seyahat edilebilecek mi? O gene büyük soru işareti. Türkiye bu açıdan gelinebilen bir ülke, ziyaret edilebilen bir ülke. Diğer ülkelere göre çok daha açık olmaya devam ediyor. Mesela belli formları işte doldurup eğer ki giriş onayı almazsanız Yunanistan'da da vesaire, sizin hiçbir şekilde Yunan vatandaşı olsanız dahi uçurmuyorlar. Ben buna tanık oldum. Hiçbir şekilde almıyorlar. Dubai'den gelen mesela benim tanık olduğum Yunanistan vatandaşları veyahut da Fener Patrikhanesi burada ziyaret eden din adamları tekrar geri dönemler Yunanistan'a sırf o formlar yüzünden. Ama Türkiye'ye girerken o doldurulan işte benim doldurmuş olduğum sadece işte bu şey değil, Covid testi değil, formda doldurmak gerekiyor. Hiç bakan dahi olmadı. Bu kolaylık bir yandan elbette güzel, tamam olsun vesaire, bu kadar belki kapalı yaşamamamız ama öte yandan da bu koronayı da bir türlü arkamızda bırakamıyoruz. Özellikle Türkiye olarak da tamam, aşılanma hızı çok iyi gitmiş olabilir ama bundan sonrası ne olacak, bunu tekrar tekrar vurgulamak isterim. Evet, tekrar herhalde bir kışla kapanmaya kimsenin tahammülü yok çünkü. Evet, ama var böyle bir risk tabii ve özellikle de aşı meselesini Uzman arkadaşlarımızla da, programcı arkadaşlarımızla da etraflıca konuşmaya devam ediyoruz, edeceğiz de tabii. Tabii yani hem görememek çok kötü bir şey. Yani ne yapacaksınız? Okullar açılacak mı? Okullar açılınca kapanacak mı? Plan yapamamak ve o işte kararları, bir takım kararları alamamak. Mesela taşınacaksınız. Taşınabilir misiniz? Ne yapacaksınız? Taşınsanız iyi bir karar mı? Yoksa gene kapalı mı kalacaksınız? Nedir? Gibi. Böyle herhalde ansiyeteler de peşimizi henüz bırakamıyor. Bu arada tabii ki Yunanistan'la ilgili bahsettiğimiz bir konu da bu denizaltılardı. Alman denizaltıları, Almanya'nın Türkiye'ye sattığı daha doğrusu. Yani işte ne oluyor? Yunanistan'ın F-35'ler, F-35 programında olarak havada avantaj elde etmesine karşılık Türkiye'ye. Türkiye'de Alman denizaltılarıyla Yunanistan'a karşı deniz altında avantaj elde ediyor konusu vardı. Bunlardan siz de bahsettiniz sizler de. Şimdi Yunanistan işte onu durdurmaya çalışıyor. Bu denizaltı alışverişini Almanya ile Türkiye arasında. Bu Avrupa Birliği tabii üyeliği üzerinden durdurmaya çalışıyor. Görüldüğü gibi yani şimdi gene göreceli bir sessiz yaz geçiriyoruz ama bundan sonrası ne olacak? İşte gene böyle konular. Şimdi Doğu Akdeniz meselesi birdenbire o kadar üstüne konuşulan rafa kalkmış gibi. Ama ne zaman ne şekilde geri ineceğini de bilemiyorsunuz. Bu da maalesef orada bir soru işareti gibi duruyor. Yani her an işte bu tarz bir işte yeni kriz yaşanabilir Türkiye ile Yunanistan arasında ve ondan sonra işte zaten mesela atıyorum seyahatte atıyorum vesaireydi, ilişkilerde, ticari ilişkilerde sadece Yunanistan'la değil aynı zamanda Avrupa Birliği ile her an krize girebilir. Bu öngöremezlik çok da sorunlu hakikaten. Şimdi tabii bu arada Yunanistan'da Türkiye'nin sevilmesine ve bu göreceli tansiyon düşüklüğünde pozitif bakılmasına neden olan nedir derseniz tabii ki her zamanki gibi Türk dizileri. Herkes gene Türk dizilerini konuşuyor ki pek de orada anladığım kadarıyla ben dizi dünyasını takip eden bir insan değilim ama çok da hip böyle moda dizileri de bizde gösterilmiyor yani. Biraz eski şeyden sezonlardan gidiyorlar. Yalnız gördüğüm kadarıyla bir işte bu savan sendromu yaşayan bir doktorun hikayesi vardı. Mucize Doktor. O Yunanistan'da gösterilmeye başlanmış. O da ilgi görüyor. Yeni dizilerden onu gördüm bir tek. O nedense bütün bu işte şey dizi diplomasisi her şeyden önce bence ilişkileri ayakta tutan konulardan bir tanesi. Belki karşılıklı insan olduğumuzu mu hatırlatıyor nedir? Bir de güzel bir şekilde Türkçe olup belki onu maddi kaygılarla yapıyorlar tabii ama Türkçe ve altyazıyla, Yunanca altyazıyla gösteriliyor bu diziler. Dolayısıyla dublaj olmadığı için orada hani bir Türkçe öğrenme, birkaç kelime olsun insanların bir Türkçe bir şey söylemesi falan gibi bir heves de yaratıyor. Bu işin hoş tarafı aslında demek ki politika normal gidebilse biz nerelerde nerelerde olacağız, ne kadar rahat yaşıyor olabileceğiz bir takım şeyleri. Ve en önemlisi işte mesela ben Selanik'teyken müthiş bir hava sıcaklığı vardı. Klimasız gerçekten hayat sürdüremiyorsunuz neredeyse gibi bir yaklaşım var. İşte küresel iklim krizi bu kadar ciddi hayatlarımızdayken bu konularda işbirliği yapamıyoruz, hiçbir şey kuramıyoruz. Ama Alman denizaltıları ve F-35'ler konularına takılıyoruz. Evet ama diziler de bir anlamda tabii çok dediğin gibi pozitif bir işlev görüyor olabilir. Ama öte yandan da bu iklim krizini vesaireyi düşünmeyi hemen geri plana iten ve işte oyalanmayı... Ömer Bey ya hayatta... iklim kriziyle ilgili dizi yaparız Allah aşkına lütfen. Ayrıca var da... var ben bilmiyordum. Hangisi var? Hatta şu aralar Netflix'te bir dizi var. Yani Türk dizilerinden bahsetmiyorum tabii bu arada ama hayvanların insanlara isyan ettiği. Doğru. Zoo. Zoo. Evet. Evet, haklısınız. Doğru. Hatta Incorporated. Eski bir dizi vardı. Yeni durumumuza adapte edebiliriz. Dizi dizi inciyiz, güzellikte birinciyiz. Tabii iklim kriziyle ilgili bu arada büyük böyle şey felaket filmleri falan da yapıldı ama daha evet. Herhalde bilmiyorum insanların tekrardan konuya distopya filmleri var. Dizi evet, döndürülmesini sağlamak için bir daha mı çok hayal dünyalarına girmek gerekiyor bilmiyorum yani bütün bu filmlerle vesaire. Çünkü her cuma işte bütün bu grevler devam ediyor hala ısrarla. Evet, evet, evet. Bizim büyüklerin hiç olmadığı ısrarla okul çocukları hala iklim kriziyle ilgili grev yapmaya devam ediyorlar. Müthiş her bir zaman. Kararlılıkla dünyanın her evet. tarafında yapıyorlar. Evet. Ve evet. büyük bir kararlılıkla gündeme getiriyorlar. Hayatları evet. haline getiriyorlar bütün bu meseleleri. Fakat onun yarattığı bir anlamda şok ve ondan sonra işte gelen duyarlılık nereye gidiyor diye de sorgulamamız lazım. Çünkü malum bu iklim yasası da Avrupa Birliği'nde geçti ama zaten hep bahsediliyor da tekrar hatırlatayım. Yeşiller destek vermemişti yeterince çünkü Avrupa Birliği'nin işte bu önümüzdeki döneminde bütün bu iklim krizine yaklaşımını belirleyecek bu yasanın Avrupa Parlamentosu'ndan geçerken Yeşiller'den destek alamamasının sebebi yeterince kapsamlı olmamasıydı. Bu çok önemli bir şey. Orada hem Yeşiller ve diğer partiler arasında aslında ciddi bir makas giriyor. Gerçekten ne yapılması gerektiğine dair. Bir yandan o merkez partiler bütün bu iklim krizi meselesini sahiplenirken mış gibi gösterme veya yapıyoruz gibi mesajları vermeye de devam ediyorlar. Yani orada yeşil siyaset bir anlamda gerçekten merkezden de ayrışmış oluyor. Bu işte seçmenlerin ne kadar algıladığı bir şey, bu ayrışmanın gerçekten politik bakımdan da bir farklı yaklaşım olduğu. Çünkü işte bugün baksanız iklim krizini gündemine almayan, konu etmeyen kimse yok zaten. Yani o anlamda bir klasik iklim inkarı, iklim krizi inkarı artık belki geçerli değil eskisi gibi ama çok daha farklı bir şekilde mış gibi yaparak bambaşka bir inkarcılık ortada var, siyasette var. İşte klasik hayvan hakları yasasında böyle olabilir veyahut da işte bu şey Türkiye'de iklim konusunda yapılanlarda olabilir. Bir yandan işte ödüller alıyoruz, müthiş işte önem veriyoruz. Falan gibi ama öte taraftan da doğa katliamı üzerine katliam ve hiçbir tedbir alınmaması iklim kriziyle gerçek meselelerde de başımızın üstünde orada duruyor bir giyotin gibi. Daha Paris İklim Anlaşması'nı onaylamış bile değil. Türkiye 5 ülkeden biri, 6 galiba. Tabii yani şimdi bir yandan yani çok kendimiz mesela baktığımda zor bir pozisyonda hissediyorum. Bir yandan şimdi Avrupa'daki bütün bu tedbirleri Avrupa Birliği'nin benimsediği hukuksal çerçeveleri övmeli miyim? Ya bizim durumumuz daha kötü bence baktığımızda Avrupa'daki yeşillerden vesaire. Yoksa Türkiye'de yani ona dahi yaklaşılmadığı için hiçbir en ufak bir yaklaşılma çabası dahi olmadığı için. Öte yandan ama orada da yapılan aslında yeterli değil. Orada da yapılan birçok şey sadece öteleme ve işte tamam evet, işte çok yani. Meşgul gibi gözükme yaklaşımı. Neyse. Evet, daha evet. Çok konu da vardı konuşmayı planladığımız zaman. Evet, haftaya devam ederiz. Haftaya devam edelim özellikle bu Afganistan. Afganistan meselesi çünkü evet oradan bir de mülteci akını gelmesi durumu var. Taliban'ın ilerlemesinin Afganistan'da üzerine konuşulmayan yanı aslında evet. Bir de bu var. Büyük bir krizin başlangıcı. Çözmediğimiz sorunlardan mülteci konusu. Evet, aynen öyle. Peki, çok evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp, merhaba. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, Euro 2020 var tabii birazcık gündemde. Bir de Şenol Güneş'in basın toplantısı dedin, onu konuşuruz futbolda. Önce istersen bu Euro 2000'den bahsedeyim. Çünkü bitmek üzere galiba zaten, değil mi? Öyle. Şu ya bir 5 dakika Şenol Güneş'le görelim mi buradan Euro 2020'ye bağlayacağım zaten. Tamam. Uzun bir basın toplantısı yapmıştım ben. Tamamını izlemedim ama böyle özet yayınlamış sayfalar. Yani onları okudum. 2 saate yani zamanım olmadı gerçekten o kadar. Zaten 2 saat ne konuşulabilir o da ilginç. Ama anladığım kadarıyla okuduklarımdan gördüğüm kadarıyla Şenol Güneş hani bizzat hesap vermesi gereken basın toplantısında sanki olayın dışındaymış gibi bir takım sebepler sıralamış. Sonra da sanıyorum sorular var. Sorularda kendi hesap sormaya kalkmış. Tam tipik bir Türkiye örneği yani. Yani Şenol Güneş milli takımlar direktörü değil mi? Teknik direktörü evet. Teknik direktörü Türkiye Euro 2020'de 24 takım arasında sonuncu oldu. 24 takımın en kötüsüydü ve belki varlık gösteremeyen tek takımdı. Bir Avrupa Şampiyonası galiba değil mi toplamda? İşte bir gol atıp 8 gol yedi Türkiye. Evet. 0 puanla sonuncu oldu. Hani diğer puan alamayan tek takım Makedonya. Yani onların da ilk defa katıldığı turnuva. Onlar bile daha bir varlık gösterdiler. Açıkçası. Yani birilerinin hesap vermesi lazım. Benim mesela büyük bir beklentim yoktu ama alınan puan dışında oynanan oyunun zayıflığı, oyuncuların tavrı ve isteksizliği çarpıcıydı, göze çarpıyordu gerçekten. Yani birisinin hesap vermesi lazım. Bence kıraç da vermeli. Değil mi? Yaptığın şarkıdan dolayı evet, oyuncuların morali bozuldu falan. Yani dış faktörler sayılabilir ama işte bir spor takımı olduğu zaman ilk hesap verecek kişi elbette o takımın antrenörü. Yani burada da milli takım tek olması lazım. Zaten gecikti. İşte şampiyonun sonuna doğru herhalde böyle bir toplantı ayarlanmış. Evet, böyle bir toplantının olması doğru ama burada Şenol Güneş'in açıklama yapması gerekmiyor. Oraya katılanların soru sorması, onların da yanıt vermesi lazım. Yani çatır çatır sorular hem de. Yani maaşından taktiğine, analizine, oyuncuların tutumuna kadar. Halbuki bahaneler sıralamış. Bazı oyuncuları orada kamuoyu önüne atmış. İşte bu böyleydi, yetersizdi, bir tanesi sakattı falan diye. Saçma sapan şeyler, tam Türk usulü yani. Olacak iş değil. Ben mesela genel kanaatim şudur. Hani başarısı bir turnuva ama Şenol Güneş geçen 2 yılda bir yere taşıdı takımı. Çünkü böyle bir moralsizlik vardı yani. Takımın üzerinde böyle havası kaybolmuştu. Havayı tekrar oluşturmayı başardı. Bu şampiyon öncesine kadar. O yüzden hani devam etsin. Dünya Kupası elemelerinde de iyi bir başlangıç var. 3 maçta 2 galibiyet, bir beraberlik. Yani Eylül'ün itibaren devam etsin. Görelim. Dünya Kupası'na zor götürsün diye düşünüyordum ama en işte böyle bir kötü başarısızlıkta olunca çok kötü bir sınav verdi. Yani şu Euro 2000 öncesinden düne kadar berbat bir sınav. Gerçekten kötü bir liderlik. Yani şimdi bundan sonra ben oyuncuların önemli bir kısmının da kendisine itimat edeceğini düşünmüyorum açıkçası. Zaten belli ki bir taktik yetersizlik var. Yani bu işin önemli kısımlarından biri bu Euro 2020'de rakipleri ve kendi takımınızı analiz var. Hiçbiri yok. Bu eksikliklerden bahsedilmiyor. İşte bahaneler siz oluyor. Şunu yapacağız, bunu edeceğiz. Gerçekten olmayacak bir şey. Yani şunu bunu sadece Türkiye için değil tüm dünya için söylüyorum. Sporun içindekiler unutmamalı. Hani çok vitrinde olan bir alan başarısızlık olduğunda en feci şekilde eleştirilmeyi kabul etmeleri lazım. Yani yapacak bir şey yok. Bu sporun doğası gerçekten. Şimdi dünyadaki en önemli, en popüler olgulardan biri futbol. Spor ve futbol. Yani diğer her şeyin önüne geçmiş durumda. Müzik falan vesaire. Yani bunu sosyal medyadaki takipçi paylaşım sayılarından falan görebilirsiniz. O yüzden bunu kabul etmek zorundalar yani. İşte ben kabul edemiyorum, şöyle şeyler var falan. Hayır, edeceksin. Mecbursun. Çatır çatır eleştiriyi de, çok sert eleştiriyi de kabul etmek zorunda. Futbolcular da, teknik direktör de. Şey yapamıyorsan da oturmayacaksın o koltukta. Buna katlanamıyorsan da. 35 yıllık teknik adam. Evet, oldukça da yüksek maaşlar alıyorlar değil mi? Ücretler. Şöyle milli takım, şu fark ilginç. Milli takım ve kulüpler arasında büyük bir uçurum var aslında. Yani dünyanın önde gelen antrenörlerinin futbol kulüplerinde aldığı maaşlar milli takımların kat be kat üzerinde. Yani 7-8 kata varan farklar var kulüple yine. 15-20 milyon eurolar söz konusu orada kulüplerde. Milli takımlarda benim gördüğüm herhalde işte 2,5-3,5 milyon eurolar var. En önde gelen milli takımlarda yani Almanya, İtalya, herhalde İngiltere öyledir. Çok büyük paralar yok. Ha, bize göre büyük, sıradan insanlara göre büyük tabii. Onlarla kıyaslandığında herhalde o işe yakın bir para kazanıyor Şenol Güneş. Tamam, normal çünkü Türkiye Futbol Federasyonu'nun gelirleri de yüksek. Biraz onunla kıyaslamak lazım. Yani en yüksek altıncı gelire sahip Futbol Federasyonu Avrupa'da. Türkiye Futbol Federasyonu. Yani en yükseği almaması lazım tabii ki. Ama işte hani oraya yakın bir şey alabilir. Türk Milli Takımı Teknik Direktörü. Geçen sene derken 10 yıl olmuş herhalde. Gusedink vardı, 5 milyon euro alıyordu mesela. Türk Milli Takımı'nın başında. Ya onlar olmaz, o rakamlar olmaz tabii. Ama ya başarısız olduğunuzda maaşınızda konuşulacak. Buna hazır olmanız lazım. Neyse, çok uzatmıyorum Şenol Güneş meselesini. Evet. Euro'ya geçiyorum. Biraz artık final öncesine geldik. İtalya İngiltere gibi bir büyük maç oynanacak pazar günü. Yani bir takım sürprizler, erken turlarda elenenler oldu ama finale iki büyük ekol yükseldi. Yani şöyle İngiltere'ye bir parça değinmek isterim. Aslında ekol özelliğini belki futbolda milli takım düzeyinde kaybetmiş bir ülkeydi İngiltere. 1966'dan beri zaten ilk finali bir büyük turnuvada. Yani 66 Dünya Kupası'ndan beri hiç final oynayamadılar. Ne Dünya Kupası'nda ne Euro'da. Arada herhalde 12-13 ülke, Avrupa ülkesi Dünya Kupası ya da Euro'larda final oynadı. Şampiyon oldu. Yani sadece Almanya, İtalya değil, işte İspanya, Hollanda, Fransa gibi, hatta Yunanistan, Danimarka, Portekiz, Belçika gibi ülkeler de var bunların arasında. İngiltere öyle bir başarısız bir çizgi değildi ama hani sporda hatta biraz bir dönem bir böyle atalet içine girdiklerini söylemek lazım yani İngilizlerin. Hatta olimpik kategori düşünürsek Büyük Britanya olarak yarışıyorlar orada olimpiyatlarda. Başarısızdı yani ülke. Bunu söylemek lazım. Mesela 96 olimpiyatlarında sadece bir altın madalya kazandı Büyük Britanya. Yani 4 ülkenin bir yarıda yarıştığı olimpiyatlardan bahsediyorum. Sadece İngiltere'den değil. Bir şekilde yeni bir sistem oluşturup yukarılara çıkmayı başardılar. Yani 20 yılda ikinciliğe yükselmişler. Herhalde geçen Rio olimpiyatında ikinci oldular madalya sıralamasında. Kaç madalya, altın madalyalar herhalde 30'a yakın altın madalya aldılar. Yani birden buraya çıkış müthiş. Futbolda da çok iyi geçmedi mesela 92-2010 arası. Bunu söylemek lazım. Yani katılamadıkları turnuvalar var. Hani bırakın şampiyonluğu. İngiltere mesela 94 Dünya Kupası'na katılamamıştı. Euro 2008 elemelerini geçemedi. Katıldığı turnuvalarda grupta elendiği seneler var. 2000 gibi. Pek başarılı değiller açıkçası. Hani bir yarı final var herhalde onun önünde. Ama işte orada da kurdukları bir sistem var. Ve şimdi yetiştirdikleri oyuncularla, ki bu şampiyonun en genç ikinci takımı İngiltere, Türkiye'den sonra. Çok sağlam bir fizik yapı. Sakin liderlik yapan bir teknik direktörle finaldeler açıkçası. Zaten büyükte bir şey var yani. Sadece statta değil, sokaklarda araba arayla ya yarı finalden sonra kutlama yapmaya çıkacak kadar onları sevindiren bir olay bu yani. Bunu söylemem lazım şimdilik. Finalden sonrasını düşünemiyorum. Galiba Başbakan Boris Johnson pazartesi gününü tatil etmeye hazırlanıyor. Böyle bir plan var. Ekstra tatil verecekler. Eğer hani onun o gece mi karar verecekler bilmiyorum. Son dakikada olması herhalde ama çok da tahmin edebileceğiniz gibi herhalde sevinçle değil. Maç öncesi ve sonrasında herhalde çokça da içilecektir. İçki içilecektir. Ertesi gün sağlam bir iş günü olmayabilir zaten. Bu maç çevresinde gelişecek pub ve ne bileyim sokak kutlamalarıyla. Ama tabii şampiyonluk garanti değil. İtalya'da bence bu turnuvanın şu ana kadar en iyi takımı. Geçen cumartesi statta da bir kere daha izledim. İki kere izleme fırsatı buldum İtalya'yı. Yani turnuva başından beri en istikrarlı olan, çizgisini çok bozmayan takım. Finalde biraz favori çıkıyor açıkçası. Yani İngiltere'nin ev sahibi avantajı var tabii ve 60 bin seyirci önünde oynayacaklar. Ne kadar İngiliz, ne kadar İtalyan destekçisi olacak kestiremiyorum. Yani yurt dışından seyirci gelemiyor ama özellikle Londra'da her ülkenin vatandaşı seyircisi var. Çok sayıda İtalyan'da maça gitmek isteyecektir. Yani bilet paylaşımı nasıl olacak kestiremedim. Yani son dakikada el değiştiren biletler, hatta final için de küçük bir satış oldu galiba son bir haftada. Yani ağırlık İngilizlerde olacaktır diye düşünüyorum. Bir de hani böyle bir başarıyı özlediler tabii uzun bir süredir. Ancak bu stat'taki kalabalıklardan değil mi, bir endişemiz de var. Yani herkesin var bir endişesi. Evet, yani çok ciddi bazı açıklamalar geldi, raporlar verildi ki bu yarı finalin ilk maçı oynanmışken ama sonuçları yansımamışken bile 2500 kişinin bu çeşitli taraftar seyahatlerinden vesaire Covid-19'a yakalanmış olduğu gibi bir uyarı verdi. Hatta biz bu kadarını hesaplamamıştık diye de bahanelerle cevap verildi federasyon yöneticiler tarafından, yani kupayı düzenleyenler tarafından. Ama şimdi bu 2500 enfekte olan sayısı çok artabilir. Her iki yarı final maçında ne kadar seyirci bir arada geldi tam bilmiyorum ben, ama bir de Wembley'deki diğer final maçında, bu pazar olacak olan maçta da 60 bin galiba değil mi seyirci alınıyor. Onların maskesiz falan olarak temasının sonucu birkaç gün, hatta hafta sonrasında belli olacak. Ciddi bir yükselmeye bir yol açabilir Covid-19 bulaşısı açısından. Bu aslında sadece İngiltere için değil, kıta çapında düzenlendiği için bir sürü ülkede herhalde düşünülmesi gereken bir sorun. Evet. Mesela St. Petersburg'a giden Finlandiyalılar geri dönmüşler. Rusya'da rakamlar yüksek. Finlandiya'da bir sıçrama yol açmış herhalde. Evet. Ki yani giden taraftar sayısı da öyle herhalde. 30-40 bin değildi St. Petersburg'a, Rusya'ya giden Finlandiya'dan daha azdı. Ona rağmen bir sıçrama var. Grup maçlarında İngiltere İskoç oynamıştı. Aslında yani aynı krallığın sınırlarındalar ama İskoçya'da mesela farklı bir, en başından beri farklı karantina uygulamaları var. Onun kendi yerel hükümeti diyeyim. Bir takım farklı uygulamalar yapıyor ama İngiltere maçı için İskoçya'dan sanıyorum 25 ila 30 bin İskoç Londra'ya geldi. Dönüşte İskoçya'daki vaka sayıları da patlamış. Mesela bu bahsettiğim herhalde 3 hafta oldu o maç önemli olan aşağı yukarı. 3 hafta önceki maçtan bahsediyorum. Yani Budapeşte de, Bükreş'te, Kopenhag'da epey dolu tribünler vardı. Oraya gidenlerle ilgili şey bilmiyorum, mesela Budapeşte de kimi gördük? Fransız seyircileri gördük. Fransa etkisiyle ilgili mesela bir şey görmedim ben. Henüz başka kim vardı? Portekizli de belki olabilir. Yine Budapeşte de. Yani Portekiz ve Fransa etkilerini bilmiyorum. Almanya'ya doğru dolu tribünler vardı. Hani bayağı tabii bu 11 ülkede olması sebebiyle bayağı Avrupa içi seyahat oldu her ülkede olmasa da. Mesela İngiltere 10 günlük karantina uyguluyor ama uygulamayanlar var. Yani belki de etkileri İşte bu turnuva bittikten birkaç hafta sonra daha fazla gözükecek. Evet, aynen. Yani ben de o habere baktım. Şimdi Deutsche Welle'nin bir haberiydi. Futbol şampiyonası daha şimdiden, birkaç gün önceki bir haber bu. Daha şimdiden 2500 yeni vakaya neden oldu diyor. Ki işte demin de söylediğimiz gibi bu sayıya en büyük seyircili 3 maç, yani 2 yarı final ve 1 final dahil değil. Yani bu 2 katına çıkabilir. Hatta ciddi eleştiriler de gelmiş. Almanya İçişleri Bakanı tamamen sorumsuz, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin, UEFA'nın tutumunu sorumsuz nitelemişti. Alman şansölyesi Angela Merkel de Wembley'deki final, yarı final ve final maçlarına yaklaşık 60 bin taraftarın alınacak olmasına endişe verici ve şüpheli diye bir niteleme yapmıştı. Sosyal mesafenin ve maskenin kullanılmaması eleştiriliyor. Ve yani en çok vakanın da senin biraz önce söylediğin gibi İskoçya'da görülmesi de önemli. Ve ECDC diye bir kuruluş, işte Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi açıklamayı yapıyor. Ve onun direktörü Lefebvre de on binlerce seyircili maçların planlaması yapılırken Delta varyantı o kadar görünür değildi diye bir bahane uydurmuş bence. Elbette alınan karar ne ölçüde bir riske almaya hazır olunduğuyla ilgili politik bir karardı demiş. Ve ECDC, işte bu kuruluş, her gün iki uzman aracılığıyla enfeksiyon durumunu inceliyormuş. Euro 2020 ile bağlantılı. Hı hı. Ve turnuva başlangıcından bir hafta önce başlatılan gözlem pazar günkü finalin oynanmasından bir hafta sonra sona erecekmiş. Daha haftalar sonra öğrenebileceğiz bunun ne kadar yeni vakaya sebep olduğunu filan. Ama endişe verici olmaya devam ediyor. Ben de bunu ekleyeyim dedim. Yani ben ilk yarı final maçına gittim. Tabii biz maskeliydik. Epey de maskeli oturan vardı ama o gün maskesiz kişilere rastladım ama televizyondan izlediğim tabii İngiltere-Danimarka maçı. Sanki maskeli seyirci yoktu. Evet, işte onu kastediyorum ben de. Ve zaten tıkış tıkış. Yani Wembley Stadı'nın kapasitesi 90 bin kişilik. Hani 30 bin kişi eksik alınıyor ama o kare arkası bölümler işte sosyal mesafe değil, iç içe herkes zaten. Yani üst katlarda falan daha boşluklar var mesela. Yani bu Wembley 3 kat çünkü. Ama yani birinci kat ve geniş bir bölüm olan kale arkası tarafta İç içe herkes kucak kucağı. Yani orada hiçbir aralık yok taraftarların. Bir de İngilizler zaten hani coşmuş durumdalar. İşte gol, galibiyet falan derken o herkes iyice iç içe geçiyor yani. Hani sosyal mesafenin de üzerinde bir kutlama bölümü var. Yani nasıl bir etkisi olacak kestiremiyorum. Ki sadece maça tabii sadece Londra'dan gelenler yok. Hani seyirci şeyleri var, hikayeleri var. Yani bir sürü kişi Londra dışından da bilet bulup gelenler var. Yani bütün ülkeye tekrar bir yayılması da söz konusu olabilir ki İngiltere'de aşılamanın da evet, epey yüksek olduğunu biliyoruz aslında. Evet, yani ona rağmen yani bir de parçacık etkisi, havada uçuşan zerrelerin etkisinin ne kadar önemli olduğu vurgulandı son zamanki araştırmalarda. Bu da tabii büyük tezahüratta müthiş fark edecek bir şey olarak endişe verici olmaya devam ediyor ama bakalım. Yani şey de bitmedi. Maç bitiyor, hiç bitmiyor çünkü bir de stat sonu yarım saat daha kalıp oyuncularla kutlama yapıyorlar. Evet. Şarkılar söyleniyor falan yani. Şimdi hele İngiltere kazanırsa final maçında da olacak. Ya yani benim tahminim bilet olmayıp stat civarına giden binlerce kişi de vardır. Yani hani ben bu tabii artık kağıt bile satılmıyor. Öyle hani bilet bulurum amacıyla değil yani. Arkadaşlarına eşlik etmek için, kutlama için o bölgeye gidenler de vardır ayrıca. Yani stat civarında belki 60 bin kişi değil 80 bin kişi olacak mesela. Evet. Final günü. Bir de üzerine şeyi katalım. İşte dediğim gibi maç aslında tabii ki açık kanaldan yayınlanıyor. Bütün maçlar açık kanallardan yayınlanıyor İngiltere'de. BBC ya da ITV'den yayınlanıyor. Yani elbizizde televizyonda izleyebilirsiniz ama hani birlikte izleme kültürüyle de patlar orası burası tıkın tıkış. Yani yer yok mesela haplarda. Zaten işte yazıyorlar kapılarına. Hani şeyden sokmuş. Müşteri alamıyoruz işte. Maç 8'de mi ya? 7.30'da doluyor haplar. Pazarda aynısı olacaktır. Yani evinde izleyenlerin yanı sıra. Evet, şehamet tellallığı yapmak istemiyorum ama gerçekten kaygı verici bir tarihe geçecek bir hata olarak nitelendirilebilecek bir sonuç görülebilir yani. Yani işte bazı ülkelerin uyguladığı siyaset yasaklarına rağmen işte bir seyirci dolaşımı oldu Avrupa'da. Üstüne bir de bu son, yani işte bu, belki bu yarı final 60 bine çıkmamalıydı gerçekten. Yani yarı, hiç olmazsa yarı kapasite 45 binde kalmalıydı orada ki belli bir kısıtlama uygulanabilsin daha fazla. Evet. Bu olmaya bakın, Tokyo 2000'e olimpiyatlar tamamen seyircisiz hale geldi. Dün alınan bir kararla. Ya da olağanüstü hal ilan edildi. Yani çünkü ilan edildi yani. Yabancı seyirci kabul etmeyecekti elbette Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, ama yerel seyirci olacaktı. Duruma göre %50, duruma göre en fazla 10 bin olmak üzere %50 kapasiteyle tüm müsabakalara seyirci alınacaktı. Şimdi tamamen seyircisiz olacak. Ki yani endişe duydukları vaka sayısı aslında İngiltere'dekinin altında gördüğüm kadarıyla. Japonya'daki, ona rağmen işte önlemlerini aldılar. Daha da olimpiyata 2 hafta var. Tabii 2 hafta var. Sonrasına kadar, yani olimpiyatlarının sonrasına kadar bu olağanüstü hal devam edecek. Tamam, seyircisi yaşayacak sporcular. Yani şeyden endişe duymaya başladım. Olimpiyatlara 5 gün kala da yapmıyoruz biz bunu. Yapamıyoruz demesinler. Peki, sürenin de bitimine geldik. Gelecek hafta bayram vesilesi tatilde Açık Gazete. O yüzden program yapamıyoruz. Sonuçları bir sonra bakabiliriz. Evet, biraz da olimpiyatı konuşuyor olacağız tabii. Sonraki haftalarda olimpiyatın arifesine geleceğiz. O zaman konuşuruz olimpiyatları. Ben yani şöyle dediğim gibi, İtalya favori gözüküyor final içinde ama İngiltere artık bu bir havayı yakaladı. Bir şekilde İngiltere'nin böyle uzatma falan da olsa kazanacağını düşünüyorum sanki. Bu maç böyle yani 2-1 falan gibi, yani şey bir skorla, yakın bir skorla. Favorin İngiltere yani. Evet, İtalya'yı çok beğeniyorum açıkçası, buranın takımı, ama dediğim gibi İngiltere öyle bir hava yakaladı, o seyirci, motivasyon. Şu ana kadar onlar da derli toplu oynadılar. Az farklı da olsa kazanacağını düşünüyorum İngiltere. Tamam, diyeceğiz. Peki, çok evet. Teşekkür ederiz. Evet, 2 hafta sonra görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet, bu şekilde de Açık Gazete'yi, bugünlük ve bu haftanın son Açık Gazetesi'ni de bitirmiş oluyoruz. Birazdan Müşterek Hayatımızda tekrar bizim sesimizde duyabileceksiniz Doğan Çetinkaya'nın programında. Ama biz biraz önce de çok etraflıca konuştuğumuz gibi COVID pandemisinde yükselmeler de yer yer görülüyor çeşitli ülkelerde. Türkiye'de de halihazırda saatte 2 kişi ölmeye devam ediyor ve sayılar da binlerle, yani vaka sayısı da binlerle. Onun için de maske, mesafe, hijyen ve açık kapalı alanlarda havalandırmayı ihmal etmeyiniz lütfen. Özellikle maske, başkalarının duyduğunuz sevginin ve duyarlılığın ifadesidir. Evet, o şekilde bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.